ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเพิ่มเพียรเพื่อตัดภพโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13เมษายน2536ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติตาได้ฟังได้ณบัดนี้ นอกจากนอนไม่ได้มากอย่างพวกคุณแล้วยังนอนผวาด้วยไม่นอนสนิทอย่างพวกคุณด้วยพวกคุณนอนหลับประเดี๋ยวก็โกรนแล้วฟีฟีแล้วไม่ได้เหมือนเขาหรอกเขาน่ะผวาคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านโน่นนี่โอ้ยไอ้นี่อันนี้จะไปใช้ยังไงไอ้เนี่ยนี่น่ะคิดอ่านต่อสู้โน่นนี่คือเขาไม่ได้หัดสงบระงับทางจิตวิญญาณเขาไม่ได้สงบระงับในเรื่องของโลภโกรธหลงไอ้ตัวกังวลในเรื่องตัวต่อสู้อาฆาตเรื่องแสวงหาเรื่องมุ่งมาดปรารถนาความอยากใครอะไรมันเยอะจิตมันไม่สงบหรอกเพราะงั้นก็นอนหลับไม่สนิทเหมือนอย่างพวกเราหรอกพวกเราเนี่ยไอ้นี่ก็ปล่อยแล้วไอ้นี่ก็วางแล้วไอ้นี่ก็เลิกแล้วเรื่องนี้ตัดไปได้แล้วอะไรมันเบามันว่างลงไปจริงๆเพราะฉะนั้นนอนก็สงบพอบอกจะนอนนั่นน่ะยังไม่งอนอนเลยนั่งอยู่ดีๆเผลอก็ไม่ได้เผลอก็จะหลับแล้วมันสะดวกมันสบายนี่เราจะเห็นชัดเจนนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะงั้นบางทีเนี่ยทำไมพวกตปฏิบัติธรรมนี่มันถึงนักมักง่วงนะก็มันง่วงอะทีก็มันชอบมันรู้นะก็อยู่ว่างๆไม่ต้องไปเอาอะไรเลยมันก็รู้แล้วมันก็เบากว่าสบายกว่ามันก็ไปติดภพนี้ก่อนมันก็ติดภพเพราะว่าตัณหานี่ก่อนแล้วยิ่งเราวางจริงๆด้วยอ่ะยิ่งวางจริงๆก็ยิ่งง่วงเก่งจริงๆอะเพราะไม่ต้องห่วงเราปฏิบัติธรรมมาในฐานหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องตกฐานง่วงแล้วก็ต้องแก้อีกแก้ฐานง่วงแก้เพราะว่าตัณหาอันนี้เป็นอัตตามานะเป็นอัตตาชนิดหนึ่งภพเป็นอัตตาชนิดหนึ่งเป็นภพเพราะว่าตัณหานะเพราะว่าตัณหาก็คือภพคืออัตตาไอ้กามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกนะรสอร่อยทางรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกอันนี้รสอร่อยทางจิตภพแม่มันซึมกระเทือเข้าไปอย่างนี้นะแม่มันนั่งเข้าตกพบเข้าไปมันก็มันใช่ไหมเราก็ต้องมาเรียนรู้ที่เขาสอนกันเขาบอกว่าติดฌานติดรูปฌานนะรูปฌานเยอะว่าจะรูปฌานนะรูปฌานเลยแต่แค่นั่งหลับมันก็เก่งไม่ต้องเป็นฌานหรอกมันก็เอาแล้วฝึกเข้าเก่งๆมันก็นั่งทรงสภาพแหมยังจะเข้าฌานเนี่ยเปล่าอยู่ข้างในไม่ได้ฌานเชิญอะไรหรอกวุ่นฟุ้งเหมือนกับนอนหลับมันแหละเหมือนกับนอนหลับไปแหละแต่หัดเข้ามันได้นะทรงสภาพมันตั้งอยู่ได้ไม่งนไม่เงินบางคนอาจจะงนเงินมาท่านนู้นท่านนี้อะไรแต่ไปแล้วแต่ไม่ล้มหรอกนั่งมาอยู่งั้นน่ะ มันไปแล้วหลับไม่ใช่ฌานแช่ในแล้วหลับก็มันไปก็ติดแล้วมันก็จะมาติดนอนมันจะมาชอบนอนชอบพักชอบพักคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกก็สงสารได้แล้วทราบซึ้งจริงๆอาตมาเราทราบซึ้งจริงๆแต่คนข้างนอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะมาเมื่อเราเองเรามาปฏิบัติธรรมไปแล้วเห็นได้ว่าเราเมื่อกินก็น้อยใช้ก็น้อยเราไม่ต้องเรื่องอะไรแฟชั่นเขาต่างโลกสวยนนสวยนี่เดินช้อปปิ้งเดินตรวจตลาดเปิดแคตตาล็อกอะไรอยู่แต่ก่อนนี่คุณก็เคยกันมาเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรล่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวแม่ชะม้อยไม่ใช่แม่อะไรแม่เสนอไอ้อาหารน่ะไม่ช้อยนางรำประเดี๋ยวก็ถนัดสอพอเดี๋ยวก็นั่นนี่แน่นอนกินนี่นอนไปเขาว่าที่ไหนอร่อยกว่านี้เราก็เฉยๆแล้วเราวางได้แล้วคุณพอจะพอเป็นไปได้พอเพลาๆได้อย่างไรก็อาหารไม่ต้องขนาดในทุกวันนี้พวกเรานี่ก็กินพอได้ละแม้มันจะต้องรสนั้นรสนี้ยังติดอยู่บ้างอันนี้อร่อยกว่าอันนี้หน่อยอันนี้อร่อยกว่านี้หน่อยเล็กๆน้อยๆขนาดนี้เราก็โถถมถืดไปแล้วอย่างนี้เราก็ตัดไปแล้วตัดพบตัดไอ้ที่เราจะต้องไปที่ได้ดิ้นรนแสวงหาไอ้กามข้างนอกหรือว่าพบแห่งลาภยศพบนั้นพบนี่ที่สร้างพบไปตรงโน้นน่ะเขาว่าดีนะจะต้องไปร่ำรวยตรงนี้เขาว่าดีนะจะต้องไปได้ลาภได้ยศ ตรงนั้นน่าจะได้สรรเสริญเยินยอตรงนั้นจะโด่งจะดังจะเด่นจะนนจะนี่เป็นพบสร้างไปเราจะทำงี้เราถึงจะหมายจะเจริญงอกงามทั้งโลกถึงจะรุ่งเรืองโด่งดังหรูหราฟู่ฟ้าอะไรไอ้พบแบบนั้นๆเราก็ไม่ค่อยจะเป็นจะไปแล้วจะต้องไปแข่งขันเขาจะต้องเอาไปร่ำรวยกว่าเขาจะต้องไปมียศชั้นสรรเสริญไปมีฐานะมีอำนาจมีใครยกใครย่องอะไรต่ออะไรแบบโลกๆเราก็เห็นแล้วเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปดิ้นรนไม่ไปแข่งขันไม่ไปวุ่นวายแย่งชิงอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็มาทำเงินของเราแต่อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็เบาดิเบาไปเบามาก็มันก็ถูกเคี่ยวเข็นให้ทำงานด้วยไม่ใช่ไม่ถูกเคี่ยวนั่นอยู่ในนี้ก็ทำงานเพราะฉะนั้นคนไหนที่ก็ไม่มีที่กิเลสขี้เกียจมากนักความเห็นแก่ตัวน้อยหน่อยเขาก็ขยันหมั่นเพียรเอาภาระในการงานพอสมควรพวกเราก็มีการขยันพอสมควรขยันมากๆก็มีอยู่หลายผู้หลายคนอยู่ในพวกเราปนๆเปะๆกันอยู่ในพวกหมู่พวกกลุ่มพวกเรามันก็เหมือนครอบครัวใหญ่ๆมีผู้สร้างสรรค์มีผู้ทำอยู่ทำไม่นวลทำไม่นี่ทำมาหากินทำงานทำการทำอาชีพนวลหนีอะไรได้สร้างสรรค์อยู่ในนี้มันก็เหมือนกับกงสีใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆมีระบบมีนนมีนี่หมุนเวียนอยู่ในนี้มันก็อุดมสมบูรณ์แล้วพวกเราก็กินน้อยใช้น้อยด้วยมันไม่เหลือไงทนไหวแล้วลักษณะนี้คุณเข้าใจให้ดีเลยว่าในวิธีการที่จะทำให้คนเองฐานะดีและสะพัดหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็นำไปเสียสละแจกจ่ายเชื้อจานแก่ผู้อื่นๆต่อออกไปได้มันเป็นการเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกคือไปได้จริงๆก็ลักษณะนี้แหละแต่มันมีซ้อนในตรงที่ว่าคนไหนที่มันยังปล่อยระเริงหลงตัวอยู่ไม่พยายามที่จะเคี่ยวเข็นตัวเองให้สำรวมอินทรีย์สิ่งที่เหลือตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมัตตัญญุตาเครื่องกินเครื่องใช้นี่ยังมีนะพวกเราในเครื่องกินเครื่องใช้ไอ้โน่นนี่ก็ยังแหมยังเลือกยังเฟ้นมันซ้อนๆมันไม่หยาบมันไม่จัดจ้านก็จริงอยู่แต่มันก็ยังมีต่อๆนะอย่าว่าใครเลยแม้แต่สมณะก็ยังแหมอันนี้เลือกอันนี้อย่างงอนอย่างงี้มันก็ยังเฟ้นๆเลือกๆชิงๆหรือว่าอะไรอยู่บ้างแล้วก็ดูรายละเอียดพวกนี้อีกอุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอาศัยอย่างงอนอย่างนี้ไอ้หน่อยนี่เหมาะสมที่เราจะต้องไปฟูกไปเฟ้อหรือว่าไปที่ใดสุรุ่ยสุร่ายมันไม่ประณีตประหยัดก็เรียนรู้เพื่อที่จะให้เกิดประณีตประหยัดยิ่งขึ้นซ้อนลงไปอีกได้สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็พยายามภาคเพียรประกอบความเพียรประกอบความเพียรก็คือขยันมีสติปัฏฐานวิจัยพยายามให้มีสติบ่อยๆเราจะทำงานทำการเราจะกระทบสัมผัสอะไรๆก็แล้วแต่มันก็มีสัมผัสเป็นปัจจัยนั่นแหละสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจหรือกับผู้กับคนกับงานกับการอะไรเราเกิดกิเลสอึดอัดขัดเคืองมีโทมนัสหรือโสมนัสพอใจหรือไม่พอใจถ้าพอใจมากไปมันจะติดจะยึดมันจะดูดจะดึงเราก็ต้องยาชนะหัดอ่านไอ้ตัวที่จะไปผูกยึดติดตรึงอะไรพวกนี้แต่เรารู้แล้วล่ะว่าไอ้นี่ก็ดีเราทำด้วยรู้ก็พอแล้วเพราะนั้นกิเลสมันจะละเอียดช้อนชัยซ้อนอยู่ในนั้นจับมันมาลดละลงไปได้อีกมันก็ได้ตามที่เราจะรู้มีญาณอ่านรู้อ่านเห็นจริงๆเนี่ยความละเอียดละออประณีตเพิ่มเติมพวกนี้เราจะต้องศึกษาจริงๆอ่านจริงๆในความเป็นอยู่ปฏิบัติธรรมในความเป็นอยู่แล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมในอะไรหรอกมีชีวิตบทบาทลีลาเนี่ยมีความคิดมีวาจามีการกระทำจะเป็นกรรมกิริยาการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีอันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมโดยปฏิบัติธรรมแคล่วคล่องชำนาญปฏิบัติเป็นมีสมถภาวนามีวิปัสสนาภาวนาในสังกัปปะในวาจาในกรรมันตะในอาชีพได้จริงๆละเอียดละออขึ้นไปญาณแล้วก็ละเอียดขึ้นแล้วก็โยนิโสมนสิการได้มากขึ้นแยบคายขึ้นละเอียดขึ้นกายวาจาใจเราก็ปรับได้สัดส่วนเป็นมัชฌิมาและลงตัวได้พอเหมาะพอดี ยู่กับหมู่กับฝูงเข้าใจผู้อื่นเข้าใจตัวเองเพราะว่าเราอยู่กับหมู่นี่นะถ้าเราพูดมากไปพูดแรงไปกระทบกับคนนี้กระทบกับคนนี้กระทบคนนี้คนนี้ทนได้กระทบคนนี้ทนไม่ได้คนนี้จากขนาดนี้คนนี้แรงไปกับขนาดนี้คนนี้เขาทนได้ขนาดนี้คนนี้เขาทนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแล้วแต่ขนาดนั้นขนาดนี้เราจะค่อยๆรู้นะค่อยๆเข้าใจเมื่อเรารู้บุคคลนี่เรียกว่าบุคละปรุไม่ใช่ประปุคลานังประสัตตานังประปุคลานังรู้บุคคลอื่นเป็นเจโตปริยญาณเป็นวิชาอีกตัวหนึ่งเป็นการรู้บุคคลอื่นได้ด้วยการคบคุณด้วยการเกิดกระทบสัมผัสแล้วเราก็รู้ความจริงของคนนี้คนนี้อย่างนี้ถ้าลีลาอย่างนี้เขาให้เขากายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามเราแสดงออกไปกระทบกับเขาแล้วผลสะท้อนตอบออกมามันก็จะบอกให้เรารู้ว่าผลสะท้อนตอบของคนนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็จะออกมาให้เรารู้ว่านานๆเข้าหลายๆทีเข้ามันก็ต้องรู้จนได้อะว่าคนนี้เขาชอบหรือคนนี้เขาไม่ชอบคนนี้เขาทนได้หรือทนไม่ได้ขนาดนี้เขาทนได้ขนาดนี้เขาวางละเขายอมรับได้ขนาดนี้ก็อย่างนี้แรงกว่านี้ก็ยังยอมรับได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะชัดขึ้นพระพุทธเจ้าถึงยืนยันว่าคนเราจะรู้กันได้โดยการคบคุ้นอยู่กันนานๆคบคุ้นกันไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆอ่านสัจจะพวกนี้กันได้ไม่ใช่ว่าการจะรู้ผู้อื่นได้เจโตปริยานก็ตามประปุคลานังจะรู้บุคคลอื่นได้โดยการนั่งเพ่งฌานแล้วก็เอาจิตไปอ่านเขาเอาพลังจิตเข้าไปอ่านจิตเขาอย่างจิตรู้ใจเขามันไม่ใช่หรอกคำว่าสมาธิหรือคำว่าความละเอียดละออของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันจะมีความละเอียดออที่เราจะเข้าใจว่าคนนี้มีศีลอย่างนี้เขาก็ปฏิบัติได้อย่างนี้คนนี้มีกายวาจาใจอธิจิตก็คือจิตของเขาสูงแล้วมีกำลังสูงควบคุมกายควบคุมวาจาหรือปล่อยวางหรือมีปัญญาจิตของเขาเป็นอธิจิตเป็นจิตที่สูงยิ่งขึ้นแล้วสูงขนาดไหนล่ะสูงแล้วของเขามั่นคงไหมสูงเป็นคราวๆผีเข้าผีออกคราวนี้กระทบแล้วดูจิตแข็งแรงนะเหมือนพระอรหันต์เชียวเพราะอีกทีนึงเหมือนผีนรกวะแตะนิดแตะหน่อยก็ไม่ได้วูบวาบแล้วผลสะท้อนออกมาก็แสดงอากัปกิริยาออกมาก็แสดงโลภแสดงโกรธอะไรออกมาแล้วงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันเป็นไงล่ะจิตของเขามั่นคงหรือยังความหมายที่ยืนยันเขาแข็งแรงด้วยเขาปรับจิตได้ดีแล้วก็มั่นคงด้วยก็เรียกว่าสมาธิหรืออธิจิตที่สูงที่เอาความหมายว่าตั้งมั่นแข็งแรงถาวรอะไรงี้เป็นต้นเราจะรู้กันเมื่อรู้กันได้มากเท่าไหร่ความรู้จักอนุโลมปฏิโลมแก่กันและกันมันก็คือบทปฏิบัติสมานัตตาเสมอสมานหรือว่าประนีประนอมเป็นการยืดหยุ่นอนุโลมปฏิโลมแก่กันและกันไปไม่ใช่ว่าจะดึงดันกันทะเลาะเบาะแว้งแข็งกระด้างใส่กันไม่ใช่เราประนีประนอมยืดหยุ่นผสมผสานกันไปได้อย่างดีพลังงานที่รวมกันสร้างอย่างผสมผสานเนี่ยเป็นพลังงานที่มีพลังมากสร้างสรรค์ได้มากจริงถ้าพลังที่มันไม่รวมกันแตกระแหงเองก็เองสิว่าข่าก็ข่าสิว่าแหลกเลยพลังงานพวกนี้แหลกแยกย่อยไม่เป็นพลังรวมไม่สมัครสมานสร้างอะไรไม่เป็นปกเป็นปึกเป็นแผ่นไม่เป็นโลเป็นพายหรอกหนักเข้าต้องแยกวงหนักเข้าก็แตกกันไปซึ่งมันไม่ใช่คุณลักษณะของมนุษย์มนุษย์เป็นสังคมโขลงอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างร่วมไม้ร่วมมืออยู่กันอย่างพระราดรภาพสันติได้และทุกคนมีลักษณะของอิสระเสรีภาพซ้อนอิสระเสรีภาพที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสูงส่งซ้อนอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยอ่านอาการที่มันที่อาตมาเสริมให้ในช่วงนี้ว่าแม้แต่ใจของเราหดหูใจของเราเฉื่อยชาจิตตกอะไรที่ใช้ภาษามาเรียกพวกเราจิตตกจิตท้อแท้จิตเซ็งพวกนี้มิถะทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราเองเราเสพก็คือเราให้มันมีอยู่ในตัวเรา ดยความชอบเออเราทำอารมณ์อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแท้เลยมิจฉาทิฏฐิชัดชัดตรงที่ว่าเออถ้าเป็นอารมณ์เซ็งๆงี้มันดีไว้บ้าเลยอยู่เฉยๆเงี้ยเฉยๆเงี้ยมันดีไว้มิจฉาทิฏฐิตายนิมิตทางพยัญมิทะสุขขังไปติดสุขไปเสพสมประสงค์สมอร่อยสมใจที่เราเป็นอย่างเงี้ยเออดีอยู่เงี้ยไปวันๆดีเฉยๆแฉะๆเรื่อยๆนะไม่กระปรีกระเปร่าไม่กระตือรือร้นไม่ขนขวายไม่มีอิทธิบาทนะเซ็งๆจืดๆมันเบาดีว่างดีโล่งดีง่ายๆดีไม่ต้องเอาอะไรมาคิดไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องไปออกแรงอะไรเนี่ยมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าเรารู้ตัวมิจฉาทิฏฐินี้แล้วเราก็อ่านใจเราเอ๊ะเราเองทำไมเราจะต้องไปแช่เรื่องทำให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นถ้าจิตของเราเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่จิตเจริญจิตมีลักษณะอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยเสื่องซึมเฉื่อยช้าช้าช้าหนึ่งจึงเชื่อเสื่องเสื่องเหนื่อยหรือยิ่งไม่ลักษณะไม่กระตือรือร้นไม่กระปรีกระเปร่าไม่มีพลังจิตที่เจริญแล้วเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสและก็เป็นจิตแข็งแรงหนุ่มสมาธังจิตที่อาตมาเคยแปลตัวหนึ่งเนี่ยเราจะอ่านจิตที่เป็นสมาธังสมาธังนี่อันเดียวกันกับสมากนะทหารทหารนี่แปลว่าหนุ่มทหังสมาทหารทหารทหเนี่ยสมาทหังเนี่ยแปลว่าหนุ่มจิตมันหนุ่มเคยได้ยินอาตมาพูดไหมเราอาตมานี่หนุ่มนะจิตของอาตมาหนุ่มเสมออาตมาไม่รู้จะขยายความยังไงกับพวกคุณนะพวกเราเนี่ยฟังจิตมันหนุ่มมันไม่ยอมมันจะไม่ยอมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็ไม่แก่มันมันแต่ไม่ใช่เท่าหัวงูนะพูดไปพูดมาต้องวงเล็บเรื่อยๆจิตหนุ่มนี่ไม่ใช่หนุ่มหัวงูแหมกามไม่ละเว้นไม่ใช่กามไม่หยุดไม่หย่อนไม่ใช่จิตมันเบิกบานมันสดชื่นมันหนุ่มมันแข็งแรงมันแม่หนุ่มในนี้มันก็น่าจะทำน่าจะเข้าไปสร้างสรรค์น่าจะเข้าไปมันเป็นจิตพลังงานเป็นจิตอิทธิบาทยินดีวิริยะเป็นจิตอิทธิบาทพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอะไรเป็นเครื่องแสดงความเป็นสมณะอะไรเป็นลูกศิษย์โพธิรักแล้วตอบไม่ได้เนี่ยตกเอาไปจมคูดเลยนะรู้จักคูดหรือเปล่าแปลว่าอะไรฮะสอบตกเอาหัวจมคูดเครื่องแสดงมันมีลักษณะของมันเลยเป็นเครื่องแสดงลักษณะกระปรี้กระเปร่าเบิกบานแจ่มใสหนุ่มลักษณะของอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงความเป็นสมณะสมณะโสดาสมณะสกิทาสมณะอนาคาสมณะที่เป็นอรหันต์สมณะที่4มันก็จะมีบทบาทชัดเจนจริงจังยิ่งเป็นอรหันต์ยิ่งต้องจริงจังเลยว่าสมณะในระดับ4นี่นะต้องมีอิทธิบาทแสดงบทบาทชัดต้องเป็นคนเบิกบานยินดีพอใจไม่มีความมืดมัวความหม่นหมองความก็เห็นแบบลงไปในทางลบโทสะมูลนี่ไม่มีเลยจะมีก็ในทางเอาละเราจะเรียกโลภะหรือวาราเรียกมันก็ลำลองนะเป็นจิตปรารถนากันแล้วกันเรียกว่าจิตอิจฉาวจรอากังขาวจรเป็นภาษาบาลีนะเป็นจิตที่มีความปรารถนาอิจฉาก็แปลว่าความปรารถนาอากังขะก็แปลว่าความปรารถนามีความปรารถนาดีเห็นเลยว่าอยู่ในหน้าในตาในเนื้อในตัวในกิริยาอาการเป็นคนมีความกระปรี้กระเปร่ามีความปรารถนาดีกระตือรือร้นสดชื่นเหมือนเด็กหนุ่มที่แข็งแรงเนื้อเต้นอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ไม่ใช่เป็นโรคสันนิบาตนะเนื้อเต้นอยู่เรื่อยๆก็ก็อธิบายไปอธิบายมาก็ต้องวงเล็บไว้ด้วยแล้วว่าไอ้มันเกินเลยมันก็ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นน่ะนั่นเป็นลักษณะจริงนะอาตมามีลักษณะบ้างไหมเนี่ยฮะลักษณะลองดูอายุสัก90เนี่ยจะเป็นยังไงและมีลักษณะหนุ่มใน90 เป็นคนหนุ่มในอายุ90เนี่ยเป็นยังไงนะอาตมาก็ว่าขนาดนี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มในอายุกำลังจะ60อยู่เนี่ยเดี๋ยว5มิถุนายนก็ขึ้น60 1วันละ5มิถุนายนขึ้น60 1วันละหนุ่มในอายุ59หนุ่มในอายุ60มันจะเป็นยังไงก็พอดูออกถ้าไปถึง80มันจะมีความหนุ่มใน80จะเป็นยังไงสมาทะหังพวกเราก็เหมือนกันไอ้หนุ่มแท้ๆและไอ้เหมือนคนแก่ปะแล้วเสื่องง่อยง่อยเหมือนไก่ง่อยจะตายได้ยังไงหน้าตาก็ดูเหี่ยวทั้งที่ยังไม่เหี่ยวนะหน้าตาเหมือนซีดๆโรยๆโอ้มันคนตื่นไม่ได้นอนมาสักเดือนมันได้ไงมันต้องหน้าเปล่งปลั่งอยู่คือราศีเนี่ยแม้ว่าคนเราหน้ากระดูกก็ตามนะหน้ามันจะมีผิวหนังไม่ค่อยดีมันย่นมันยู่อะไรมากก็ตามแต่ราศีมันบอกได้นะคนเราว่ามันสดชื่นมันเบิกบานมันนุ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันพอดูออกนะคนเรามีปฏิภาณพอดูออกเพราะถ้าเราฝึกขจัดสิ่งที่ควรขจัดออกจากชีวิตแม้แต่ราศีที่ไม่เข้าท่าเราก็ไม่เอากรรมกริยาที่ไม่เข้าท่าเราก็ไม่เอาฝึกฝนให้เป็นกรรมกริยาที่ควรจะเป็นฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะขัดเกลาทั้งกายวาจาใจใจเราฝึกไปด้วยแล้วเราจะเกิดบทบาทจริงว่าเอ๊ะถ้าเรากายกรรมเราเป็นกายกรรมแบบคนมีอิทธิบาทนะมีความขยันหมั่นเพียรมีความยินดีกายกรรมก็เป็นลักษณะของความยินดีมีความพอใจเบิกบานปรารถนาดีอยู่กับโลกกับหมู่กับกลุ่มจะกระทบสัมผัสยังไงก็ไม่วูบวาบไม่หมูดเสียไม่อารมณ์เสียไม่บูดไม่บึ้งไม่กระแทกกระเทือนอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วูบวาบดีอะไรพวกนี้แม้เราเองเรายังทำไม่ได้ถึงจิตแต่เราก็พยายามปรับกายวาจาไอ้การปรับกายวาจาสังวรอยู่ให้รูปที่ดีเสมอมันก็เท่ากับเราปรับจิตของเราด้วยจิตของเราได้ฝึกฝนคุณเอาอะไรละมากำหนดกายกับวาจาให้เป็นดังนั้นอย่างเงี้ยคุณเอาอะไรเอาคอมพิวเตอร์เอาพลังงานไฟฟ้าเอาอะไรมากำหนดกายกรรมวจีกรรมเอาอะไรฮะก็เอาจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นตัวประธานเอามโนเอาจิตนะมาควบคุมเพราะฉะนั้นในการได้ควบคุมกายวาจาอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ฝึกจิตเราอยู่ตลอดเวลาจิตเราฝึกตลอดเวลามันก็เกิดความชำนาญตลอดเวลาเมื่อเกิดความชำนาญแล้วยังมีญาณซ้อนอยู่ในจิตอีกญาณเราก็ตรวจตราอีกญาณของเราจะตรวจตราว่าเออแล้วทำอย่างนี้มันดีไหมมีผลตามมาดีไหมตรวจตราดีนี่ดีนี่ดีแล้วผลอารมณ์ล่ะสบายใจดีมากอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสภาพเรียบร้อยราบรื่นเจริญงอกงามเสียสละสร้างสรรค์สงบระงับอย่างนี้แหละใจจะเป็นยังไงจิตใจจะเป็นยังไงมันมีญาณตรวจสอบไปได้อีกมันก็จะเกิดผลทำให้เราเกิดความมั่นใจอินทรีย์ห้าพละห้าศรัทธาโอ้อย่างนี้ดีเชื่อเลยเชื่อความจริงนะความจริงผลเกิดเชื่อเราก็ยิ่งจะวิริยะเพิ่มขึ้นวิริยินทรีย์ก็ตามมาสติเป็นสตินทรีย์เราก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจมีสติสติก็ยิ่งทำให้เรารู้ตัวรู้อาการรู้องค์ประกอบเป็นกายโยเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมรู้สติก็ยิ่งเจริญรู้รอบรู้ทั่วรู้ท้วนรู้ตัวทุกตัวตั้งแต่ตัวหยาบตัวกลางตัวละเอียดรู้ตัวอะไรไปหมดจนกระทั่งรูปธรรมนามธรรมยิ่งรู้ซ้อนเข้าไปใหญ่เลยเป็นสตินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ยิ่งปฏิบัติเข้าไปก็ยิ่งตั้งมั่นมากอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ยิ่งเจริญขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงตั้งมั่นสมาธิเราจะแปลว่าตั้งมั่นหรือแข็งแรงก็ได้มันก็ยิ่งสั่งสมลงเป็นบทบาทที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆปัญญินทรีย์ก็ยิ่งเฉลียวฉลาดอ่านความจริงตามความเป็นจริงได้อย่างโยนิโสอย่างแยบคายอย่างท่องแท้จิตของเราก็ทำจิตทำใจได้เจริญขึ้นเรื่อยๆแนวพยัญชนะอุทเทศของพระพุทธเจ้าวพบาลีเนี่ยมาขยายความซ้อนขยายเป็นภาษาไทยขยายอธิบายสู่ฟังเนี่ยอาตมาว่าขยายให้ง่ายขึ้นแล้วนะหรือยังฟังยากอยู่ อาตมาก็พยายามเก่งนะพยายามเก่งที่จะอธิบายสื่อให้ฟังเข้าใจเนี่ยบทบาทการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าแม้แต่อาตมาจับประเด็นว่าสุภาพที่ไม่เจริญแล้วไปเข้าใจสุภาพผิดว่าสุภาพจะต้องช้าๆจะต้องเฉยๆไอ้นนท์ก็ช้านี่ก็ช้าขึ้นเร็วขึ้นไม่สุภาพนะไม่ใช่เร็วขึ้นได้ตามกาลเทศะฐานะที่ควรเร็วถ้าเร็วแล้วมันก็ดีนี่เร็วโดยไม่ต้องไปเอากิเลสเข้าไปผสมหรือไม่ให้มันเกิดบทบาทของทุจริตไม่เกิดบทบาทของความผิดพลาดถ้าเร็วแล้วมันผิดพลาดได้เหมือนกันแต่ถ้าเร็วของเราคล่องแคล่วแล้วสามารถเร็วโดยไม่ผิดพลาดก็ดีนั่นก็เป็นความเจริญแท้เราจะต้องไปช้าอยู่ทำไมไปติดยึดจนแต่คำว่าช้านี่แหละสุภาพถ้าขึ้นเร็วมันไม่สุภาพมันก็ไม่ถูกไม่ใช่สื่อบื้อไปกำหนดตายตัวเป๋งๆอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มีเป็นต้นนะเพราะเราต้องเข้าใจคำว่าสุภาพแท้ๆเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ได้แล้วเราจะเข้าใจมิทะที่อาตมาอธิบายไปไม่ได้เลยว่าถ้าเราไปเชื่อแล้วเราไปเข็นเราก็ไปเข้าใจไปยึดติดอยู่ว่าสุภาพจะต้องช้าเร็วไม่ได้มันก็เราก็ถึงเมื่อเชื่ออย่างนั้นคุณก็ต้องทำอย่างนั้นตลอดกาลนานไม่ฝึกคุณก็ไม่เคยชำนาญที่จะเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยมันจะผิดพลาดได้คุณก็เป็นไม่ได้หรอกเร็วไม่ผิดพลาดคุณก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกขึ้นไปเรื่อยๆก็เคยเร็วขึ้นตามระดับมันก็จะเร็วขึ้นโดยไม่ผิดพลาดชำนาญขึ้นไอ้เร็วขึ้นมันก็ดีนี่นะการงานหลายๆอย่างมันเร็วขึ้นมันคล่องขึ้นก็ดีชำนาญขึ้นจึงจะเรียกว่าความเจริญแต่ช้าอยู่เท่านี้เร็วขึ้นไม่ได้สักทีมันจะไปเจริญอะไรมันก็ได้เท่านี้ใช่ไหมเพราะความประณีตมันจะประณีตซ้อนเชิงเนี่ยทั้งกรรมกิริยาบทบาทลีลาความชำนาญความเร็วขึ้นจะได้ทั้งเร็วขึ้นจะได้ทั้งคุณภาพคุณภาพก็ดีขึ้นความเร็วก็เร็วขึ้นปริมาณก็ทำได้มากขึ้นใช่ไหมเจริญหมดเลยคุณทำการงานนะคุณภาพดีขึ้นเร็วขึ้นปริมาณมากขึ้นจิตใจของคุณก็อ่านซ้อนในการงานอีกจิตใจก็ละลดกิเลสได้มากขึ้นจนกระทั่งไม่มีกิเลสและทำงานโดยไม่มีกิเลสทำงานไม่มีกิเลสที่มีคุณภาพดีดับได้เร็วปริมาณมากด้วยดีไหมล่ะไม่มีใครสอบตกนะนี่มันเป็นสัจจะที่ซ้อนขึ้นไปยิ่งทุกวันนี้นี่นะโลกสังคมเขามันพึ่งไม่ไหวหวังอะไรไม่ได้มันแลกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็เอาเปรียบเอารัดกันไปหมดแล้วมันก็กอบโกยมาเป็นของตัวของตนมากมันก็ผลาญมากเพราะมันยิ่งขาดแคลนหรือพร่องภาษาพุทธเจ้าที่บอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนี้มันก็พร่องลงไปมากๆคนทำพร่องมากกว่าคนสร้างสรรค์ให้โลกทุกวันนี้เราจึงหนักพวกเราเนี่ยทำยังไงก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะคุณมีบุญบารมีเท่านี้เกิดมายุคนี้การนี้ถ้ามองไปในแง่ดีนะดีเว้ยเราจะได้ทำบุญมากๆเพราะว่าโลกมันต้องให้เราช่วยมากๆเป็นโอกาสอันดีแล้วถ้าโลกมันเต็มๆแล้วเราจะสร้างขึ้นไปมันก็เฟ้อนะไม่ได้เรื่องหรอกพร่องๆงี้แล้วโอ้โหนี่ถึงตายก็ยังจะต้องสร้างในเต็มที่เลยเนี่ยมองไปในแง่ดีมันไม่ใช่ความเลวนะมันไม่ใช่โอกาสเลวนะมันเป็นโอกาสดีใช่ไหมที่เราจะสร้างให้โลกได้มากๆเพราะมันพร่องอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะในเมื่อใดมันจะเต็มจนกระทั่งเขาต้องร้องเพลงทมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มมันไม่เต็มจริงๆนี่เราสร้างให้เถอะโดยเฉพาะที่เราจะสร้างนี่เป็นสัจจะสาระด้วยไม่ใช่เราไปสร้างสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่งมงายสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องอะไรเราพาสร้างไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่จะต้องสร้างอยู่ในสังคมนี่แหละยังไม่ล้นไม่เต็มหรอกยังทำได้อีกตลอดตายอาตมาว่าอาตมาพาพวกคุณไปในทิศทางที่มันจะสร้างสรรค์อะไรได้มันไม่จนแต้มหรอกมีอะไรที่จะสร้างสรรค์ตลอดกาลทางอื่นไหนก็แล้วแต่ก็พยายามภาคเพียรต่างคนต่างมุ่งหมายพยายามถ้ามีเจตนาดีก็พยายามมุ่งหมายอย่างความสุจริตใจนะมุ่งหมายจะ ให้มันเป็นธรรมะหรือขนสัตว์ในภาคเพียรพัฒนาไปมองเห็นของเราเองนี่แหละว่ามันดีถ้าเราเองเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะได้ก็ทำเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะไม่ได้ก็รวมกันมารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะช่วยกันไปใครที่เก่งกว่าก็ยกย่องกันเหนือชั้นใครเก่งกว่าในหมู่ในคณะก็เป็นที่หนึ่งโดยจริงก็เชื่อมือกันเชื่อถือกันแต่ถ้าไม่เชื่อมือกันไม่เชื่อถือกันไม่เข้าใจความจริงกันก็ทะเลาะกันแย่งกันก็ฟัดกันไปตามเรื่องนะที่ไหนก็ที่นั่นนะสังคมไหนก็สังคมนั้นนะถ้ามันไม่ยอมให้กันมันก็ฟัดกันอาตมาตายลงก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านติขวิโรกับท่านศีลวันโนนี่จะทะเลาะกันฟัดกันหรือเปล่าแต่ถ้ายอมกันว่าอันนี้ท่านเหนืออันนี้ก็ให้ท่านอันนี้ท่านเหนือถ้าเรายอมรับกันโดยสัจจะจริงแล้วเราก็จริงๆเลยนะว่าองค์นี้ท่านนี่เด่นนะอันนี้เป็นเอตทัคคะทางนี้อันนี้ท่านเหนือทางนี้นี่ท่านเหนือหลายอย่างเราก็ยอมกันแม้เหนือมากไม่เหนือมากไม่เหนือกับเราเท่าไหร่เราก็ยอมกันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีประนีประนอมกันมีการอนุโลมปฏิโลมอะไรกันอย่างนี้นะโอ้มันไปได้ไกลมันไม่แตกสลายง่ายหรอกแล้วเราก็ใส่ใจศึกษาโดยเฉพาะเรามีทิศทางปฏิบัติมีทฤษฎีมีหลักการได้พิสูจน์กันมาแล้วชัดเจนเกิดอีกกี่ชาติก็อยู่กันอย่างเงี้ยไปนะฮะแค่อยากจะออกไปที่อื่นมั่งฮะไปเงี้ยกี่ชาติกี่ชาติก็ไปสังสมคุณจะเจริญขึ้นนำหน้าก็ได้นะมันพัฒนาได้อะคนอื่นไปเผลอตัวแช่มิดทางหรือไม่ก็เสยยังนะกินดีอยู่ดีก็ทำช้าแม่เราก็สบายกลายเป็นไอ้ศัพท์ที่ว่าเนิ่นช้านี่อะไรนะพระพุทธเจ้าท่านบอกความเนิ่นช้าเนี่ยมันมีอยู่ศัพท์ฮะปัปปัญจารามนาปัปปัญจารามตาความเนิ่นช้ายินดีรามตาในแปลว่าความยินดีความยินดีในความเนิ่นช้าโอ้ยมันเป็นยินดีในความเนิ่นช้าได้นะคนนะที่จริงนะจริงๆจิตลึกๆมันยินดีสำนึกนอกของคุณไม่รู้สึกว่าจะไปยินดีความเนิ่นช้าใครมันก็อยากได้เร็วแต่จิตลึกๆเรามันถูกพลางแล้ว จิตลึกๆเราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไปยินดีในภพนี้เรียกว่าภพนี้จะต้องเนิ่นช้าคุณปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้กระทำอย่างนี้ละมันทำให้เกิดความเนิ่นช้าจิตก็เอาเงี้ยประพฤติอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้ปปัญจรามตา ก็กลายเป็นเนิ่นช้าคุณจะเสยยะสุขขังหรือคุณจะปัสสะสุขขังจะมิทะสุขขังก็ตามเข้าใจความหมายพวกนี้แล้วหลงว่าได้ดีกว่าแล้วก็แช่อยู่ตรงนี้หรือได้อยู่ดีกินดีก็แช่มันอยู่อย่างนี้เสยยะหรือมิดทางช้าๆงี้ดีไปงี้ดีช้าๆได้ไงไม่กระตือรือร้นไม่กระปีกระเปร่าไม่หนุ่มไม่สดไม่ภาคเพียรไม่พยายามอุตสาหะวิริยะกันอยู่มันช้าช้าเพราะเหตุที่มันไม่เสริมเนี่ยพวกนี้มันตัวเสริมนะที่อธิบายที่อาตมาอธิบายฟังนี่มันเป็นตัวเจริญที่พัฒนาที่ไม่ใช่ธรรมดาตื้นๆนะมันชั้นสูงขึ้นอีกคนโลกเขาอธิบายกันไม่ถึงขนาดนี้แต่เขาก็อธิบายกันได้ให้อาตมาไปอธิบายให้แกโลกเขาฟังเขาก็เข้าใจให้เป็นแบบโลกอะโลกเขาต้องพัฒนาอย่างนี้โลกมัวเฉยอยู่ที่ไหนเขาเร่งรัดจะตายไปเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไปเดินช้าๆแล้วเขาชนคว่ำขมำเลยนะใครเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วจะดีดูในหนังมันก็ได้เดินเป็นหมู่ๆเดินขนาดมีคนสำหรับผลักคนขึ้นรถไฟคิดดูสิมัวช้าไม่ได้มันจ้างคนมาผลักขึ้นรถไฟรถใต้ดินรถด่วนมาถึงปั๊บปักมือปุ๊บปั๊บปิดประตูไปเลยเวลามันทันการใครตกทดไฟใครไม่ทันก็ขึ้นไม่ได้มันเอาความเร็วเข้าว่าจริงๆเลยคนญี่ปุ่นมันก็เร็วจังเลยมันเร็วไปมันเหมือนม้าหอบแดดนะมันควรจะขนาดหนึ่งได้อย่างพวกเรามันก็จะเฉยไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเฉยก็เฉยระวังเลยมันช้าปปัญจรามตาอย่าไปตกอยู่ในสภาพที่เนิ่นช้าแล้วก็กลายเป็นทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะฉะนั้นจะเป็นเนิ่นช้ามันควรเนิ่นช้าอะไรแล้วรีบๆจะสำเร็จไม่อยากเป็นพระอรหันต์เร็วหรือไงใครไม่อยาก ไม่เอาเป็นพระอรหันต์มันไม่มันอาตมายังจำความได้อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นทำงานอยู่ที่ทีวีอาตมาเองก็มันนึกถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะนี่แหละปุถุชนคุณจำนงรังสิกุลหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าหน่วยอาตมาแกพูดก็เป็นความจริงใจนะบอกเราไม่อยากไปเรานิพพานว่างั้นนะเราก็อยู่อย่างคนโลกโลกปุถุชนนี่แหละสุขๆทุกๆนี่แหละอร่อยดีเราอยู่อย่างนี้ไปดีกว่าไปนิพพานมันคงจืดๆนะไอ้ตอนนั้นอาตมายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรก็ฟังแต่จําได้มันจําได้ประหลาดนะมันจําได้ความนี้คุณจํานงเองอาจจะจําไม่ได้ตรงนี้แกอาจจะจําไม่ได้ว่าแกพูดอย่างนี้จริงๆอาตมามันจําได้ยังไงไม่รู้ตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมทําไมมันจําได้แม่นไม่รู้มาตอนนี้เรายิ่งโอ้โหมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของคนจะพูดอย่างนี้เพราะเขาเข้าใจว่านิพพานเนี่ยมันคงจืดมันลืดทืดโอ้โหมันคงไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันจะเป็นยังไงกันล่ะทุกข์ดีกว่ามันยังมีสุขนะทุกข์ดีกว่ามันยังมีสุขนี่ไอ้แล้วไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์เลยแล้วก็มันก็ไม่มีสุขว้านึกไม่ออกจริงๆนะจืดตายเลยจริงๆเลยโอ้ยยังไงฮะมันไม่มีสุขเพราะคนเรามันอยู่ได้ด้วยสุขมันเป็นรสใช่ไหมมันต้องได้สุขสิมันก็เป็นรสถ้าคืนไม่สุขขนาดสุขน้อยลงมาหน่อยก็ยังไม่ค่อยจะสบายใจเลยยิ่งสุขเล็กๆยิ่งสุขจิ๊ดเดียวว้าจืดตายเลยสุขนิดเดียวไม่ถึงอกถึงใจเลยไม่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยโลกีมันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันสดชื่นนะมันเบิกบานยิ่งคุณเองเอาละคุณยิ่งปรารถนาดีจะชะลอวิภวตัณหาไว้มากหน่อยนะว่าเป็นตัณหาอุดมการเพื่อผู้อื่นรังสรรค์ว่าคุณจะสุขนะจะสุขเพราะวิภวตัณหาก็ได้แต่ถึงแม้ว่าคุณทำจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ตั้งหลักโดยสัจจะนะมันจะกลับอีกทีหนึ่งคุณสุขแบบวิภวตัณหานี่แหละโอ้ยช่วยผู้ช่วยคนว่ามันดีมันดีนั้นๆเข้ามันก็ชินชาถ้าคุณไม่รู้ธรรมะคุณก็บอกพอมันชินชาเข้ามันเป็นไงมันก็เฉยใช่ไหมช่วยคนไปก็เท่านั้นหรอวะลดหัวใจมันก็มันดีอร่อยดีพอดีลดหัวใจมันชินชาเข้ามันก็ชักลดอร่อยที่ไม่เที่ยงลดลงโดยธรรมชาติของโลกีนะมันก็ไม่เที่ยงลดอร่อยที่มันดีอกดีใจตื่นเต้นขมีขมันก็ไอ้เพราะทำด้วยแรงขมีขมันด้วยรสของโลกียะเป็นตัวผลักดันเป็นตัวกิเลสอยู่เนี่ยมันพอมันชินนานๆเข้ามันก็เฉยชาพอเฉยชาเมื่อยว่ะอย่าทำดีกว่าก็ดีก็อย่างนี้ก็เบาดีกว่าไม่ต้องทำสบายใจกว่ามันก็จะลดมาสู่ฐานนี้เพราะก็เลยกลายเป็นไม่ทำงานแทนที่จะมั่นคงในการขยันหมั่นเพียรมันก็ไม่มั่นคงแล้วแต่ถ้าเราทำด้วยรู้ด้วยปัญญาชัดเจนว่าที่เราทำนี่ไม่ต้องไปอาศัยรสมันมาเป็นตัวกระตุ้นไม่ต้องอาศัยอามิสไม่ต้องอาศัยเสพสมสุขสมตัวนี้สุขโลกียรสอย่างเนี้ยเราทำพอรู้ขยันมันเพียรดีไหมดีสร้างสรรค์และได้เสียสละดีไหมดีก็ทำก็ไปสิจนชำนาญมันก็ความยากก็เป็นง่ายความลำบากก็คล่องแคล่วขึ้นชำนาญขึ้นก็สร้างสรรค์ไปจึงใช้ภาษาสุดท้ายว่าเราไม่พักเราไม่เพียรก็จบนิพพานเพราะเราไม่พักก็คือเพียรไปเถอะยังกุศลให้ถึงพร้อมภาคเพียรไปมันก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ของเราแม้เราจะตายจะจบปรินิพพานเป็นอรหันต์ในตอนนี้พอถึงเวลาตายแล้วก็จบอรหันต์ก็ยิ่งจะชัดเจนเลยว่าก็ใช้มันให้คุ้มค่าสิร่างนี้ขันนี้มันจะยังไงมันก็จะต้องไม่ลดอย่างลงสู่ขันมันจะไม่มีขันหายอีกแล้วเราจะเลิกราแล้วใช้มันไปเลยพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์เจ้าก็ดีจึงทำงานขยันเกินกว่าธรรมดาเพราะรู้แล้วว่าไงเราก็จะปรินิพพานจะพบสุดท้ายแล้วจะไม่มีอะไรต่ออีกแล้วใช้มันให้เต็มที่ พระพุทธเจ้าคุณนึกไม่คุณเคยนึกแปลกใจบ้างว่าทำไมท่านต้องทำอายุให้ท่านสั้นลงไปล่ะอ้าวก็จะสั้นหรือยาวก็ช่างประไรอ่ะก็ท่านเองท่านไม่มีปัญหาอะไรจะยาวหรือสั้นท่านก็ตายตัวเดียวกันนั่นแหละตายแล้วท่านรีบสร้างมันไม่ทันการเหตุเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันต้องรีบช่วยก่อนเพราะโลกมันร้อนแรงเหมือนที่ท่านบอกว่าไฟไหม้อะไรโลกลุกเป็นไฟน่าจะมัวร่าเริงยังจะมัวเล่นหลงระเริงอะไรอยู่นี่ไม่ได้แล้วมันต้องรีบเพราะท่านถึงใช้พลังงานที่เร็วขึ้นมันก็ได้ไวขึ้นภาคเพียรขึ้นซึ่งท่านมีอินทรีย์พละมากพอที่ท่านจะทำแล้วก็ไม่สูญเสียเพราะท่านแข็งแรงท่านสั่งสมบารมีไว้สูงท่านทำได้วันไหนอะไรอะไรของท่านก็ยังไม่เสียแม้จะเร็วขึ้นแม้จะร้อนมากท่านก็ไม่เสื่อมเพราะคงทนมันมีภาวะทนได้ที่ดีมันเป็นสิ่งวิเศษน่ะเป็นสิ่งที่ได้ทำขึ้นมาพิเศษวิเศษมันทนได้กว่าท่านก็ทำได้เพราะงั้นท่านจะให้ร้อนเกินกว่าขีดท่านก็ไม่เสื่อมอะไรนักหนาหรอกหรือท่านก็ไม่มีความเสียหายอะไรในบทบาทในงานการแต่สังขารขันจริงๆมันก็อย่างว่ามันใช้มากเกินไปมันก็ต้องสั้นลงหน่อยแต่สั้นลงหน่อยท่านก็ได้รีบได้สร้างเสร็จให้ทันการแล้วเพราะในเรื่องของกาละเวลามันต้องรีบหน่อยเพราะมันกาลียุคแล้วช้าไม่ได้หรอกตอนนี้ต้องเร่งการเร่งกาละท่านถึงทำเมื่อทำมันก็เป็นจริงท่านก็อายุสั้นลงหน่อยกว่ากลับไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้แม้หมายความว่าสูญเสียเพราะได้สิ่งที่ทดแทนคืนมาได้เร็วขึ้นพระอรหันต์เจ้าก็ขยันพระพุทธเจ้าก็ขยันไม่ใช่ว่าไปเข้าใจผิดว่าเออไหนๆเราก็จะปรินิพพานแล้วคุณลองคิดดูสิคิดอย่างประเภทโลกีนะไหนๆเราก็จะตายแล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้นี่นะก็เดี๋ยวมันก็จะตายใจสบายๆนั่นอัตตาเกิดแล้วสบายสบายที่ว่านะแช่เบาว่างง่ายจกพบนั่นแหละเบาว่างง่ายเห็นไหมตัวตาเห็นได้รายร้อยไว้อัตตาเกิดเสพก็ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปพระอรหันต์นี่ทราบซึ้งอันนี้ดีถ้าเรายังมีบทบาทยังมีการเกิดยังลมหายใจเข้าก็เกิดยังมีบทบาทการงานสร้างสรรค์มันก็ทุกทำงานมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์นี้มันมีคุณค่าทุกข์นี้ไม่ได้มาบำเรอตนไม่ได้มาก่อให้กิเลสในอ้วนผีขึ้นแล้วถึงยังไงกิเลสก็ไม่เกิดอีกทุกข์ไปเถอะคุณจะทนทุกข์นั้นได้มากเท่าใดเพราะมันไม่ได้สงสัยเลยมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปทุกข์ก็คือทุกขายะความลำบากนี่แหละมันก็มีแต่ความลำบากนี่คุณทนความลำบากนั้นได้แค่ใดล่ะถ้าลำบากอย่างนี้มันก็เกิดคุณค่ามันก็เกิดประโยชน์มันก็สร้างสรรค์มันก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษยชาติมนุษยชาติมันผิดอะไรวนไหมงงไหมใครงงยกมือขึ้นโอ้โหสติดีหมดวนไหมใครวนยกมือขึ้นฉลาดอีกโอ้โหมีแต่คนฉลาดมีแต่คนสติดีอาตมาทำไมถึงเป็นคนโชคดีอย่างนี้มีแต่มิตรดีสหายดีที่ฉลาดที่สติดีเข้าใจง่ายบำรุงง่ายสุโปสะสอนอะไรก็เข้าใจง่ายบำรุงอะไรให้เจริญง่ายจริงอ่ะเปล่าฟังเข้าใจง่ายก็จริงอยู่แต่จะทำง่ายอย่างนี้ไหมจริงอ่ะเปล่าไม่ใช่ว่าไม่เป็นไปอาตมาก็คิดว่าได้เป็นนักปรุงเป็นพ่อครัวฝีมือที่ปรุงรสธรรมะให้มันพอเป็นไปได้พอเ พอสมควรนะเขาก็ทำกันไปตามที่ได้กระทำมานะไอ้ที่สอนที่ให้ปริยัติให้ความหมายให้การบรรยายอะไรให้ฟังกันมานี่ก็พยายามภาคเพียรเพิ่มขึ้นจริงๆนะถ้าไม่เช่นนั้นเราเลื่อนฐานะของหมู่กลุ่มโดยเฉพาะแต่ละคนเนี่ยแหละถ้าแต่ละคนไม่เลื่อนฐานะแต่ละคนไม่ภาคเพียรไม่สังวรไม่กระทำเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้ถ้ามันได้มากพอสมควรเอาละมันอาจจะมีละบางคนที่ว่าถึงสอนไปยังไงก็สังวรน้อยสำรวมน้อยเร่งรัดพัฒนาขึ้นมาน้อยมันก็จะมีบ้างแต่ผู้ใดฟังแล้วก็สำนึกให้มากสังวรให้มากกระทำให้มากอย่าให้ต้องเป็นแบบต้องมาถือไม่เรียวกันอย่างที่ว่ามีสำนึกเองอาตมาถือว่าการให้เกียรติกันเนี่ยให้สำนึกเองนี่เป็นการให้เกียรติกันอย่างมากบังคับการกันมากมันก็เหมือนเด็กหรือเหมือนคนหยาบเหมือนคนชั้นต่ำนะบังคับกันมากเพราะเราคนชั้นสูงยิ่งชั้นสูงยิ่งสำนึกดีโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาสำทับมาย้ำมาพูดซ้ำพูดสากอะไรมากมายนักโดยไม่ต้องพูดแรงไม่ต้องพูดหยาบอะไรหรอกพูดดีพูดนิดหน่อยก็สำนึกพอแล้วสังวรระวังแล้วเราก็ภาคเพียรและอุตสาหะสังวรสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตตาประกอบความเพียรพยายามทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาให้เกิดการบรรลุสัจจะอะไรความจริงขึ้นไปนะคำกริยาต่างๆกายวาจาใจที่มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ก็เจริญขึ้นทุกอย่างอะไรๆก็เจริญขึ้นไปได้แล้วมันก็จะขัดเกลาหรือมันก็จะสอดซ้อนอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วแต่ต้นขัดเกลาไปจนกระทั่งถึงใจเราก็เจริญจิตเราก็เจริญขึ้นได้อย่างแท้จริงนะอ่ะเราสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะทุกวันนี้อาตมารู้สึกยิ่งเห็นว่าตัวเองเนี่ยวันๆมันทำงานได้น้อยลงมันทำงานไม่เหมือนหนุ่มนะทำงานไม่เหมือนหนุ่มต้องทำต้องผ่อนพักผ่อนบ้างก็ไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งไปเที่ยวไปเล่นไปเตร่อะไรลงนะก็ทำในส่วนที่ว่าผ่อนลงวันวันนึงที่ทำงานตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานอนนี่ก็ถ้าจะพักผ่อนก็จะพักผ่อนไม่ได้อย่างไรที่เราควรกระทำนะพักผ่อนอันไหนที่เป็นงานต้องเพ่งต้องใช้สมาธิต้องทำกันอย่างเต็มที่ใช้อิทธิบาทเต็มที่ก็ทำนะถ้าอันใดที่ก็เป็นอิทธิบาทเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นลักษณะที่เรารู้ระดับว่าเราเองเราจะผ่อนจะคลายอะไรก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีเปลี่ยนงานเปลี่ยนอิริยาบถนะจะพักอ่านหนังสือในระดับที่หนังสือก็มีหลายระดับถ้าอ่านหนังสือบางระดับนี่ต้องใช้สมาธิมากบางระดับก็ใช้สมาธิหย่อนๆบางระดับก็ต้องอ่านไปเล่นๆอะไรก็ได้อะไรงี้เป็นต้นหรือไม่อ่านหนังสือจะออกมาเดินจะออกมาตรวจจะออกไปทำงานโน่นนี่จะทำโน่นนี่อะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นอิริยาบถต่างๆในหลายอิริยาบถก็พยายามก็ทำแต่ก็รู้สึกว่าแหมมันไม่เหมือนหนุ่มๆเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าคนเรานี่มันแก้กลับไม่ได้แล้ววันๆนึงแต่ก็รู้สึกว่ายิ่งมีใจรู้สึกว่าเฮ้เราเกิดมาเนี่ยอาตมาก็พูดมามากมายแล้วนะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าเราเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมาแล้วมันก็มีชีวิตกินขี้เหี่ยวแล้วก็แก่ไปตายมันไม่มีงานการอะไรเป็นโลเป็นพายไม่มีงานการอะไรเพื่อที่จะรังสรรค์เพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกต่อมนุษยชาติ สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ได้มีจิตที่จะเป็นประโยชน์อะไรต่อมนุษย์ชาติเพราะมันไม่มีปัญญามันไม่มีจิตปัญญามันไม่มีความรู้แล้วมันก็ไม่มีอุตสาหะภาคเพียรอะไรเจตนาภาคเพียรมันไม่มีแต่มนุษย์นี่มีนะหรือใครไม่มีใครไม่รู้ว่าเจตนาจะภาคเพียรนี่คืออะไรนั่งอยู่เนี่ยเจตนาภาคเพียรเนี่ยของแต่ละคนน่ะเราจะเจตนาภาคเพียรเนี่ยคืออย่างไรแล้วเราจะพยายามให้มันทำให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเป็นเจตนาภาคเพียรแล้วก็จะทำกรรมอะไรการงานอะไรจะทำกิจอะไรจะทำอะไรเราก็รู้จะภาคเพียรแล้วก็รู้ว่าการงานหรือกิจหรือกรณะอะไรที่เราจะกระทำเราก็พึงกระทำนะซึ่งอักรณะเราก็ต้องอักรณะสัพพปาปัสสะอักรณะเราไม่ทำเด็ดขาดในการอย่างนั้นสัพพปาปัสสะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ทำแน่นอนเพราะเราจะทำก็ทำสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นกรณะที่ดีให้มันเป็นกรณะที่ยังกุศลให้ถึงพร้อมเราก็มีปัญญาที่จะเลือกแล้วก็พยายามเจตนาที่จะเพียรเจตนาที่จะเพียรถ้าเราสั่งสมเสมอรำลึกเสมอสำนึกเสมอแล้วเราก็รู้ว่าขณะนี้บัดนี้เวลากำลังล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถามตัวเองเสมอถามแล้วก็เตือนเสมออาตมาว่าได้บอกได้พยายามพร่ำสอนพร่ำพูดว่าถ้าพวกเรามีสำนึกที่ดีปัจเจกขณะก็คือการระลึกเสมอหมั่นทบทวนเสมอแล้วก็ทบทวนเสมอว่าเวลาล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะกุศลกรรมวจีกรรมและกายกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกที่เราควรจะกระทำบัดนี้แล้วก็เปรียบเทียบดูว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรสมควรหรือไม่สมควรพอจะหยุดพอจะเปลี่ยนไปทำอื่นได้ดีกว่านี้ไหมมีนัยยะซับซ้อนที่ลึกซึ้งว่าอันนี้เราเมื่อยแล้วเราควรจะเปลี่ยนไปทำอื่นที่ดีกว่านี้ให้มันสมดุลให้มันดีหรือว่าขณะนี้ยังไม่เมื่อยเลยยังมีกำลังดีหรือว่าตอนนี้พักผ่อนมาพอโอ้ควรจะทำสิ่งนี้ให้ยิ่งสิ่งนี้ต้องใช้พลังมากสิ่งนี้ต้องใช้อุตสาหะวิริยะมากเราก็ทำของเราวันหนึ่งอาตมาเห็นแล้วโอ้โหเรานี่ทำน้อยลงนี่มันยิ่งน่าเสียดายนะชีวิตก็ใกล้ฝั่งใกล้เวลาจะตายเข้าไปเรื่อยๆเพราะอายุมากขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกว่าแม่เรานี่อยากจะมีเรี่ยวมีแรงแต่มันก็มีไม่ได้แล้วเราจะจักมีอะไรอะไรแคล้วคล่องจะมีอะไรเหมือนเดิมๆนะแต่ก่อนนี้ไม่คิดจะพักไม่คิดจะผ่อนอะไรมากมายนะลุยจนกระทั่งบางทีนี่เดือดน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรก็ลุยแต่เดี๋ยวนี้มันขืนทำอย่างนั้นก็คงจะต้องจากพวกเราไปเร็วแน่ๆแน่ๆเลยเท่าที่ดูแล้วมันไม่ได้มันไม่เหมือนจริงๆเลยนะมันซ่อนๆอยู่ในตัวนี่แหละสังขารสรีระไม่ได้เคยอยากจะเป็นเช่นนั้นเลยนะมันรู้สึกว่าแม่เรานี่เห็นคนบางคนนะเขาก็ไม่ใช่โพธิสัตว์อะไรหรอกนะแต่เห็นคนบางคนสรีระแข็งแรงอายุ80 90แล้วยังมาแคล้วคล่องว่องไวยังเดินเหินยังกระปรี้กระเปร่าแม่เรานี่80กับอย่างนี้นะมันหน้าจริงๆเลยนะจริงๆนะเห็นหลายคนอาตมาเห็นคนที่อายุมากๆแล้วจะถามเท่าไหร่แล้วโอ้คนนี้บอกว่า80เขาก็อย่างนี้นะบางคนยังไม่ทัน80เราบอก60กว่า70ยิ่งกับเราแล้วโอ้เนาะนี่เราไม่ได้อยากเป็นเลยอย่างนี้ไม่อยากได้เลยนะอย่างนี้นี่โอ้เพิ่งจะ60 70แค่นั้นก็ขนาดนี้นี่จะงอมแล้วบางคนบอก70แล้วโอ้ถ้าเรา70แบบนี้ตายแน่ๆเลยโอ้ไม่ไหวแน่เลยแต่บางคนบอก80แล้วบางคน90แล้วโอ้โห90ยังขนาดนี้ซึ่งเราก็ต้องรู้นะนะก็ต้องประมาณนะว่า90จะให้มันเหมือนกับ19นะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่า90อย่างนี้ก็เจ๋งละซึ่งเราจะพอเข้าใจใช่ไหมแหมคนขนาด90แล้วยังได้ขนาดนี้นี่เจ๋งละแต่มันเหมือน50เหมือน70มันไม่ได้แน่ๆ90มันก็ต้องได้ขนาดนั้นน่ะเราต้องรู้ประมาณได้เหมือนกันว่าแต่ขนาดนี้ก็ดีอ่ะโอ้โห90ขนาดนี้80ก็ขนาดนี้นี่ดีก็ยังคิดถึงว่าเกิดมาเป็นชีวิตนี่นะอย่างที่พูดเมื่อกี้ไม่ว่าชีวิตอะไร ม้แต่สัตว์เราดูแล้วสัตว์เดรัจฉานนี่มันโง่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีคุณค่าประโยชน์เท่ามนุษย์มันไม่จะประเสริฐมนุษย์นี่คือสัตว์ประเสริฐมีคุณค่ามีประโยชน์หรือมีบุญอาตมาก็บอกแล้วบุญหรือกุศลเนี่ยมันหมายความภาษาสมัยใหม่ก็คือมีคุณค่ามีประโยชน์เมื่อเราเข้าใจหลักบุญนิยมแล้วเราก็ดีจะเข้าใจดีทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนถ้าเราเองเราทำแล้วเราเสียสละในขนขวายอุตสาหะวิริยะภาคเพียรมีเจตนาภาคเพียรรังสรรค์แล้วมีปัญญาว่าเอออันนี้ควรจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็จะมีความเข้าใจแหละจะใช้ภาษาว่าเป็นเศรษฐศาสตร์มีดีมานด์มีซัพพลายเราก็ต้องรู้แม้เราจะไม่ได้เรียนเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่น่าจะกระทำอันนี้น่ากระทำนะขาดแคลนหรือว่าจะต้องช่วยกันจะต้องเร่งมืออันนี้จะต้องไปร่วมไม้ร่วมมือใช้แรงของเราเอาทำอันนี้ละนั่นแหละก็คือดีมานด์คืออุปสงค์เรามีปัญญาพอรู้นี่นะในแวดวงของพวกเรานี่เราก็รู้ว่าเราควรจะทำอะไรแล้วก็ไปช่วยกันมาภาคเพียรหรือไม่งานประจำของเราเองก็ตามแม้งานไม่ประจำก็ลองตรวจตราดูว่าเอองานนี้งานนี้ตาทำถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันก็ไม่ได้คิดอย่างนี้แน่นอนเกิดมาแล้วมันก็กินขี้เยี่ยวอย่างที่มันตัวเป็นภาระสำคัญหรือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของมันก็คือสืบพันธุ์ต่อเชื้อต่อพันธุ์เอาไว้อย่าให้สูญพันธุ์สัตว์ตัวที่เป็นลูกเป็นหลานต่อไปมันก็จะได้เกิดมารักษาเผ่าพันธุ์ว่ามันก็จะได้เกิดมาอีกมากินขี้เยี่ยวโชว์รูปโชว์ร่างโชว์ลักษณะอีกนะนกสมัยเมื่อล้านปีที่แล้วมันก็เป็นนกสมัยที่ล้านปีที่แล้วเป็นนกข้าวแมวก็เป็นอย่างนกข้าวแมวเมื่อล้านปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็แอบนกเข้าแมวก็อย่างนั้นแหละไม่ได้พัฒนาอะไรไม่ได้เป็นคนเผ่าใหม่อะไรไม่ได้เป็นสัตว์นกเข้าแมวใหม่สมัยใหม่อะไรมันก็โง่เง่าอยู่อย่างนกเข้าแมวเป็นหนูก็หนูอย่างนั้นเป็นหมาก็หมาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้หมายิ่งเสียหมาใหญ่เลยเพราะว่าคนไปพามันเสียหมาสมัยเมื่อพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีหมาอย่างนั้นมันก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นหมาอย่างนั้นอะหมามันก็จับสัตว์กินเกิดมากินขี้เยี่ยวต่อเผ่าต่อพันธุ์สืบพันธุ์ไปให้เหลือหมาไว้ในโลกนี้นกก็ให้เหลือนกไว้ในโลกนี้แต่เรารู้แล้วว่ามันไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นสักเท่าไหร่เลยแต่คนพัฒนาได้ในระยะร้อยปีพันปีมานี่คนพัฒนามารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักประโยชน์รู้จักบุญรู้จักประโยชน์คุณค่าแต่ในโลกทั้งโลกเขาก็หาคุณค่าแบบโลกียะให้คนนี่รู้จักขยันหมั่นเพียรรู้จักคิดรู้จักสร้างรู้จักทำอะไรเป็นประโยชน์แต่เสร็จแล้วมันมีผลข้างเคียงมีผลที่เป็นโทษซ้อนแบบระบบทุนนิยมหรือแบบปุถุชนที่เขาทำเขาทำแล้วเขาก็ยิ่งมีกิเลสซับซ้อนทำแล้วได้ผลมาเขาก็ยิ่งชอบใจมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นอามิตรมาเขาก็หลงไหลในอามิตรหนักเข้าไปก็เลยยิ่งซับซ้อนเอาเปรียบเอารัดก็ยิ่งเฉลียวฉลาดนะฉลาดทางเชโกฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการในการที่ซับซ้อนเอาเปรียบเอารัดสร้างอำนาจสร้างผลประโยชน์ประโยชน์นั้นไม่ใช่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ใช่ประโยชน์เป็นทานเป็นบริจาคไม่ใช่ประโยชน์บุญแต่เป็นประโยชน์ที่เขาได้โลภโมโทสันหอบหวงสะสมกอบโกยแล้วก็ร่ำรวยและมีอำนาจทั้งฤทธิ์เดชทั้งความสามารถอำนาจทั้งทางทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สริงคารอำนาจบาทใหญ่มีในนั้นเสร็จซับซ้อนมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจบาทใหญ่มันก็มีตั้งแต่สมัยโบราณเราดูตามประวัติศาสตร์ตามตำนานก็รู้มาแล้วก็ได้อยู่แค่นั้นก็ขยันหมั่นเพียร นะภาคเพียร นะมีอิทธิบาทแต่เขาไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญารู้ในทางที่มันจะเจริญอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโลกุตระก็พยายามมีปราชญ์มีศาสดาหลายศาสดามีปราชญ์หลายปราชญ์ที่จะพยายามให้คนดีขึ้นมาก็ดีมาได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นตัดแกนเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะเกิดเป็นอีกคนชนิดหนึ่งเป็นโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณเกิดจริงๆเปลี่ยนเผ่าเปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่พัฒนามา แม้ชาตินี้คุณจะไม่จิตวิญญาณของคุณจะไม่ถึงขั้นโสดาคุณก็ทำโสดาให้เกิดเป็นเผ่าพันธุ์แม้จะเป็นโสดาในระดับพื้นฐานมันไม่ได้เป็นโสดาระดับสูงระดับเจริญอะไรมากมายก็พยายามพัฒนาไปภาคเพียรไปและเจริญได้ด้วยความเพียร